Radyo Tiyatrosu. Kaynana. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ahmet Lütfü Kazancı. Uyarlayan Neslihan Gürgün. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program yönetmeni Erol Güldiken. Eyvah, yemeğin dibi tuttu. Ne yapacağım ben şimdi? Ya kaynanam kokuyu fark ederse? Şu camı açsam. Zehra! Zehra kız! Zehra, bu koku da ne? Eyvah, kokuyu fark etti. Ne yapsam acaba? Gene yemeğin dibi tuttu değil mi? Ay, anne. Allah'tan kork kız. Ben başka bir şey demem. Ah, ah. Benim oğlum akşama kadar eşekler gibi çalışsın, didinsin. Gelin hanım da hiç acımadan onu yaksın. Ama anne, bile bile yakmadım ki. Dalmışım bir an. Dalarsın tabii. Nasıl kazanıldığını, nasıl ter döküldüğünü bilmediğin için yaksan da fark etmez. Özür dilerim anne. Özür dilermiş. Böyle yetiştirirlerse sonunda olacağı budur tabii. Kızım, insana biraz izan lazım. Boy büyütmekle iş bitmez. Bak, kavak ağacında da boy var ama gel gör ki işe yaradığı yok. Bir daha yapmayacağım. Daha dikkatli olacağım anne. Neyse, bugün kimseyi kırmak istemiyorum. Mübarek gün. Yoksa kalbini kırmasını bilirdim. Bak, bir daha böyle yaparsan tencereyi aldığım gibi doğru kocanın önüne koyarım, bilmiş ol. Dikkat edeceğim dedim ya anne. Hadi şimdi yeniden yap da akşama yemeğe yetiştir. Peki anne, peki yaparım. Yavurmalı olsa böyle yapılmaz. Ne olacak, gelin değil mi işte? Senin oğlunu düşünecek hali yok ya. Ah ah. Zehra, yemekte bir yanık kokusu duyuyorum. Ama nasıl olur? Yeniden pişirmiştim. Olur böyle şey oğlum, cahildir. Yeni yeni alışıyor. Bir dahaki sefere daha dikkatli olur. Biz nasıldık yavrucuğum? Yeni gelinken kaç kere yemeği yaktım da rahmetli babana hiçbir şey söyleyemedim. Sahi mi anne? Sen de yaktın? Tabii oğlum. Daha yeni gelinsin. Sağ solu bilmiyorsun. İstesen de istemesen de böyle aksilikler oluyor. Ben de az yakmadım hani. Neyse, zaten pek yenilmeyecek gibi de değil. Hadi bir gelen olmadan yiyiverelim. Bu imkansız. Yemeği yeniden pişirmiştim. Üstelik bu sefer hiçbir şey olmamıştı. Bu işte bir bit yeniği var ama dur bakalım ne çıkacak. Neyse, bulaşık pastası bitti. Kaynanam görmeden dün dibini yaktım, tencereyi de yıkadım mı tamamdır. Şu dolabın altına saklamıştım. Nerede o bakayım? Tamam. Ama olamaz. Bu tencerenin dibindeki yanıklar bir kaşıkla iyice kazınarak alınmış. Şimdi anlıyorum. Şimdi yemeğin neden durduk yerde yanık koktuğunu anlıyorum. Neden? Bunu neden yapıyorlar bana? Neden? Anne, izin verirsen Seher ablaya kadar gidebilir miyim? Neden? Bir dantel motifi vardı da onu verecekti bana. İyi, ama çabuk gel, oyalanma oralarda. Peki anne. Geliyorum. Ah, sen miydin Zehra? Gel buyur. Sağ ol Seher abla. Gel, şöyle otur. Hoş geldin Zehra abla. Hoş bulduk Emine. Ne o Zehra? Canım bir şey mi sıkıldı? Pek mahzun duruyorsun. Dur kızım. Aa, ağlama öyle. Dur. Zehra? Kızım. Anlat hadi, ne oldu? Zehra abla, artık dayanamıyorum. Neye kızım? Neye dayanamıyorsun? Yoksa kocanla mı aranız açıldı? Yok. Kemal'le aramız çok iyi ama... Yoksa kaynanan mı? Evet Seher abla. Görümcemle ikisi bir olup bana etmediklerini bırakmıyorlar. Bütün gün gün beni canımdan bezdiriyorlar. Ama akşam olup kocam eve gelince de dünyanın en iyisi oluyorlar. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı şaşırdım artık. Bana bir akıl verse Zehra abla, ne olur. Yoksa ben aklımı kaçıracağım. Sus kız, o nasıl söz öyle? Emine, koş Zehra ablana su getir. Peki anne. Evleneli 3 ay oldu Zehra abla ama 3 yıl kadar uzun geliyor bana. Buyur Zehra abla. Sağ ol Emine. Evlenirken onu annem bellemiştim. Nigar'ı da kardeşim. Gül gibi geçinir gideriz diyordum. Ama gülden çok dikenleri batmaya başladı Zehra. Oh, ağlama güzel kızım. Sabretmekten başka yapılacak hiçbir şey yok. Gönlünü ferah tutmaya çalış. Hanımlığını bozma. Allah bir gün bu sabrının mükafatını verecektir. Sahi mi? Elbette kızım. Sen yeter ki isyankar olma. Hadi sil şu gözyaşlarını. Şimdi de yüzüne bir tebessüm yerleştir bakalım. Gördün mü? Gülmek sana daha çok yakışıyor. Sağ ol Zehra abla. İçimi rahatlattın. Zamanla her şey düzelir. Merak etme. İnşallah. Ben kalkayım artık. Geç kalma demişti. Peki. Unutma. Ne zaman bunalırsan, sıkılırsan hiç çekinmeden gel, olur mu kızım? Peki. Sahi az kalsın unutuyordum. Bana bir dantel motifi verir misin Zehra abla? Motif mi? Evet, buraya senden motif almak için geldiğimi söylemiştim de. Eve gidince görmek isteyebilir. Peki, sana en güzel örneklerimden birini vereyim. Sağ ol Zehra abla, çok iyisin sen, çok. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Zehra kız, ne yapıyorsun orada? Ay, çamaşır asıyorum anne. İyi. Bugün güzel bir gün olacak. Oh, mis gibi bir hava, kuş cıvıltıları. Üstelik de güne kavgasız başladık. Olamaz, şu aksiliğe bak. Kaynanamın gömleğini kuş pislemiş. Hemen alıp yeniden yıkayayım. Zehra, gömleğimi neden aldın? Üzerine kuş pislemiş anne, yeniden yıkayacağım. Ağacın altına asarsan kuş da pisler, dahası da olur. Niye kendininkileri oraya asmadın da açığa astın? Tabii hanımefendinin çamaşırları temiz kalsın da benimki ne olursa olsun. Hiç de öyle düşünmedim anne. Zamane gelini ne olacak? Bir iş buyurdun mu seni 1000 kere pişman eder. Bari bir şey yapıyorsun a kızım. Şunu bir güzel kendin kirletseydin ya. Bilerek yapmadım anne. Bir de anne diyorsun utanmadan bana, değil mi? Anneye böyle mi yapılır? Allah'tan da mı korkmuyorsun hiç? Çok özür dilerim anne. İnan bir kasıt yok. Şimdi yıkarım. Yeniden yıkayacakmış. Zehra abla sabırlı ol demişti. Hem kim bilir, belki benden daha fazla çekenler de vardır. Hayır, üzülmeyeceğim. Üzülmeyeceğim, üzülmeyeceğim. Zehra, yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırmışsın galiba. Halbuki az koymuştum Kemal, inan. Ay, belli oluyor. Yenecek gibi değil. Aman tamam, ben kalkıyorum. Otur Nigar. Ay, karnım tok abi. Yiyemeyeceğim. Yemiyorsan bile hiç olmazsa yüzünü ekşitme de insanın neşesini kaçırma. Ne oluyor size anlamıyorum. Akşama kadar çalış didin, sonra gel bir de sizin suratınızı düzeltmek için uğraş dur. Sizde hiç düşünce yok mu? He? Olmaz olur mu oğlum? Seni düşündüğümüz için üzülüyoruz ya. Her defasında böyle pişirmiyor ya yemeği. Ne olmuş tuzu biraz fazla kaçırdıysa? Hemen surat asmanız mı gerekli yani? Seni düşündüğümüz, sana acıdığımız için asıyoruz suratımızı. Bugün tuzu fazla kaçırır, yarın yemeğe fazla yağ koyar. Ben seni düşündüğüm için, nasıl para kazanıldığını bildiğim için üzülüyorum. Ama ne yaparsın ki, o senin karın. Tabii ki onu kollayacaksın. El kızı tatlı oluyor çünkü. Sus kızım, sus. Uzatmaya gerek yok. Zehra, sen de biraz idareli kullan malzemeleri. Dikkat et de el aleme avuç açmayalım ha? Peki Kemal. Öyle Seher abla. Bir gece yemek tuzlu olmuş diyorlar, bir başka akşamda dibi tutmuş. Bunu onların yaptığını biliyorum ama sırf Kemal üzülmesin diye bir şey söyleyemiyorum ona. Sen gene de kocanı üzme Zehra. Her şeyi zamana bırak. Bir gün gelir o da gerçeği anlar elbet. Buna bir inanabilsem. Hadi hadi üzme kendini. Ben kalkayım artık Seher abla. Geç kalırsam kızar sonra. Güle güle Zehra. Selam söyle. Güle güle Zehra abla. Selam söyle. Baş üstüne. Anne, Zehra abla için çok üzülüyorum. Ben de kızım. Ama elden ne gelir ki? Anne. Evet kızım. Ben zannediyordum ki insan evlenince kaynanasıyla aralarında bir sorun olmadan anne kız gibi geçinip giderler. Elbette kızım. Ama Zehra ablayı dinledikçe hiç de öyle olmadığını düşünmeye başladım. Herkes bir olmaz Emine. İnsan yalnız kocasıyla ömrünü geçiremez ki anne. Onun annesi, kız kardeşi de olacaktır. Ama kaynanalar, görümceler bu kadar kötü olacaksa ben evlenmem anne. Aa, Emine, neler söylüyorsun kızım? Evet anne, ben asla evlenmeyeceğim, asla. Kemal, seninle konuşmamız lazım. Ne oldu Zehra? Ben artık dayanamıyorum. Neden böyle söylüyorsun Zehra? Neden mi? Geldim geleli yüzüm gülmedi Kemal. Her gün bin türlü söz işitiyorum. Yediğim içtiğim zehir oluyor. Benimle kahır çekmem için mi evlendin? Ben de insancı muamele görmek istiyorum. Seni anlayamıyorum Zehra. Hangi gün annem beni sana şikayet etti? Hangi gün kabahatini bana söyledi? O her zaman senin iyiliğini söyledi bana. Eğer her gün sana kötülük yapsa gelip de bana iyi yönlerini söyler mi hiç? Bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum, tamam mı? Ama sen bütün gün bizim yanımızda değilsin ki Kemal. Akşama kadar eziyeti ben çekiyorum. Sonra sen gelince de annenle Nigar birdenbire dünyanın en iyi insanları oluveriyorlar. Onlar hakkında böyle konuşmana izin veremem Zehra. Sana neden yalan söyleyeyim? Ben de onlarla iyi geçinmek istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Ama sana yemin ederim Kemal. Yemin ederim yapmadığım şeyleri yapmışım gibi gösteriyorlar sana. Neyi mesela? Her şeyi. En basiti geçen akşamki tuz meselesi. İnan bana yemeğe o kadar tuz koymamıştım. Pişene kadar da kaç kere kontrol etmiştim. Sofraya koymadan yarım saat öncesine kadar da yine hiçbir şey yoktu. Peki nasıl birdenbire o kadar tuzlu oldu? Ben nasıl olduğunu biliyorum ama sen inanmak istemiyorsun. Böyle hilelere dayanacak gücüm kalmadı Kemal. Yalnız sana şu kadarını söyleyeyim. Bil ki yarınki yemekte hiç tuz kullanmayacağım. Neler olacağını o zaman göreceksin. Peki. Peki. Hadi yatalım artık. İyi geceler. Sana da. Sen miydin Zehra abla? Buyur içeri gir. Annen yok mu Emine? İçeride. Oo, hoş geldin Zehra. Hoş bulduk Seher abla. Geç otur şöyle. Nasılsın bakalım? İyiyim Seher abla. Nasıl olsun? Anne, Nigar nasıllar? Onlar da iyi. Dur bakayım. Senin yüzün yine asık gibi. Bu sefer ne oldu kızım? Yok Seher abla, yok. Sana öyle gelmiş olmalı. Hadi hadi, benden gizleme. Yüzünden her şey belli oluyor. Dün akşam Kemal'le konuştum. Ona anlatmak istedim ama bana inanmadı Seher abla. Ne yaptın sen? Kemal'e annesinin ve Nigar'ın yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Ah deli kız. İnsan kocasına böyle şeyler söyler mi hiç? Onlar kocanın annesiyle kız kardeşi. Onları kötülemene izin verir mi hiç? Ne yaptın sen? Ama yalan şeyler söylemedim ki Seher abla. Yalnızca gerçeği anlatmaya çalıştım. Tabii ki inanmadı sana, değil mi? Pek değil. Yani inanmak istemedi ama ben dedim ki ona... Ne dedin? Bak, bu akşam onlara bir oyun oynayıp gerçeği ortaya çıkaracağımı söyledim. O da kabul etti mi? Etmese ne yapacak Seher abla? Bir yanda ben, bir yanda onlar. O da iki arada kaldı. Ama en azından gerçek ortaya çıkarsa hem Kemal bir daha beni suçlamaz, hem de kaynanamla Nigar'da bir daha böyle davranmaz. Ne diyeyim kızım? Ama bana kalırsa derim ki aile içinde böyle şikayetler doğru olmaz. Aynı evi paylaşıyorsunuz. Gül gibi geçinip gitmek varken. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun Seher abla? Tabii ki üzülüyorum. Ama bunu da yapmak zorundaydım. Yoksa Kemal benim hakkımda kötü düşünmeye başlayacak. Zehra abla haklı anne. Sanırım ben de aynı şeyi yapardım. Ah Emine. Senin yanında böyle şeyler konuşmak aslında hiç de doğru değil. Benim yüzümden evlilikten gözün korkacak. korktu bile. Bir şey mi dedin anneciğim? Yok canım. Hayır, yani bize ayran getirsen diyordum. Tabii, hemen getiririm. Kızım, iyi geçinmek istiyorsan sabırlı olacaksın. Kaynananı anne bileceksin. Sana kötülük yapana iyilik yapacaksın. İnsanın ancak yaptığı iyilik ve insaniyeti kalır. Gelin olmak kolay değil tabii. Babanın evinde bulduğun rahatı vardığın evde bulamayabilirsin. Asılan suratların karşısında sen gülümse, sert söyleyene yumuşak cevap ver. Hile yapana dürüst iş yap. Böyle yapanın sonu daha iyi olur kızım. Seher abla, sen böyle konuşunca içim ferahlıyor. Sanki her şey bir anda yoluna girecekmiş gibi geliyor. Eve bir hevesle gidiyorum ama içeri girdiğim anda hiçbir şeyin değişmediğini anlayınca inan daha çok üzülüyorum. Sabırlı ol kızım. Her şeye üzülürsen, her şeyi kendine dert edinirsen bu dünyayla başa çıkamazsın. İşte getirdim. Buyur Zehra abla. Sağ ol Emine. Afiyet olsun. Buyur anneciğim. Sağ ol kızım. Bir şey soracağım Zehra abla. Sor Emine. Peki Nigar sana hiç yardımcı olmuyor mu? Bak Emine, nasıl söylesem, gelin olacağım zaman senin yaşlarında bir görümcen var dediklerinde çok sevinmiştim. Beni anlar, bana arkadaş olur diye düşünmüştüm. Ama umduğum gibi olmadı. Halbuki ben olsam öyle davranmam. En azından bana arkadaş geldi diye sevinirdim. Ne güzel söyledin. Ben de öyle olacağını düşünmüştüm. Olmadı işte. Neyse kızım, sen gene de dediklerimi bir düşün. İyilikle davranan her zaman kazanır. Haklısın Seher abla. Ama Kemal'e söyledim bir kez. Eğer dediğim oyunu yapmazsan bu kez yalancı durumuna düşeceğim. Bir daha da bana asla inanma. Sen bilirsin kızım. Ben artık kalkayım. Eve gidip yemek yapacağım daha. Peki. Güle güle kızım. Allah'a ısmarladık. Seni geçireyim Zehra abla. Olur Emine. Allah'a ısmarladık Emine. Güle güle. Anne, Zehra ablayı her gördüğümde sanki içimde bir şeyler eriyor. Onun için o kadar üzülüyorum ki. Ben de üzülüyorum. Aslında ona söylemek istemedim ama kaynanası Fatma Hanım gerçekten de aksi bir kadındır. Geçinmesi zor biridir. Nigar da belli ki annesine çekmiş. Allah Zehra'ya yardım etsin. Ben kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum anne. Ne diyorsun Emine? Kaynana kahrı çekebileceğimi hiç sanmıyorum diyorum. Baksana anne. Belli ki en iyisi bile ateşten bir gömlek. Bile bile bu gömleği nasıl sırtıma geçiririm? Nasıl bunca eziyete, bunca çileye katlanırım? Sus bakayım sen. Yaşından büyük laflar etme öyle. Doğru değil mi anne? Beni iyi dinle küçük hanım. Herkes bir değildir. Her kaynana da kötü değildir. Aklını böyle şeylerle doldurma. Korkuyorum anne. Bir gün evlenecek olursam kötü bir kaynanaya düşmekten korkuyorum. Beni sizin gibi sevmezse, bana eziyet ederse diye korkuyorum. Güzel kızım benim. Bu Allah'ın emri. Her kadın bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacak. Düzen böyle kurulmuş. Sakın aklına böyle kötü şeyler getirme. İnşallah Rabbim nasip eder de insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin. Yine de korkuyorum işte. Aman Emine, sanki yarın gelin olacakmışsın gibi yüreğime oturttun. Hadi kalk da bir çay suyu koy. Şöyle ana kız karşılıklı bir çay içelim. Hadi hadi. Peki anne. Nihayet eve dönebildin Zehra. Bakıyorum da Seher ablayla çok samimisin. Gittiğim bir orası var Nigar. Başka nereye gidiyorum ki? Gitseydin bir de. Nigar, bak ne diyeceğim. İstersen bugün yemeği sen yap. Ben mi yapacağım? Sen ne diye gelin oldun o zaman? Sen varken bana mı düşer bu evde yemek yapmak? Tamam. Ben başlamıştım zaten. Benimle diklenerek konuşma Zehra. Aklını başına topla. Bu evde senin değil bizim sözümüz geçer. Bir şey demedim Zehra. Tamam. Hem merak ediyorum. Bakalım bugün nasıl yapacaksın yemeği? Bu sefer hepiniz beğeneceksiniz. Yemeği annem pişirecek de göreceksin. Ben yalnızca annemin pişirdiği yemeği beğenirim. Annenin pişirdiğine diyecek yok ama onun sana ne faydası olacak ki? Yarın gittiğin yerde annen senin yemeğini gelip pişirecek değil ya Nigar. Bana bak kızım. Sen bana karışma. Herhalde senin kadar olsun işimi bilirim ben de. Hem sen kim oluyorsun da bana akıl vermeye kalkıyorsun bakalım? Nigar. Doğru dürüst gelinliğini becerdin de akıl hocalığı mı kaldı? Buldun bizim gibi sessiz sedasız insanları, başımıza çıkıyorsun. Zaten suç bizde. İnsan gibi hareket ediyoruz sana. Nigar, neler söylüyorsun sen? Az bile söyledim. Akşama görürsün sen. Peki Nigar, sen de akşama göreceksin. Neden yemiyorsunuz? Yenecek gibi değil ki. Anlıyorum. Bu kez tuzunu kendiniz ayarlayın diye tuzsuz yaptım. Alın işte tuzluk. İstediğiniz kadar koyun. Maşallah kızım. Demek sana göre tuzsuz böyle oluyor. Bak şu yemeğe de ömründe hiç zehir yemediysen zehrin tadını öğren. Ben bu yemeğe bir dirhem bile tuz koymamıştım. Kim koyduysa Allah ellerini kırsın da rezil rüsva etsin. Senin ellerin kırılsın. Hem yapıyorsun hem de inkar ediyorsun. Utanmıyorsun da. Sendin değil mi Nigar? Sendin. Zehra'ya inanmamıştım ama demek ki söyledikleri doğruymuş. Anne, Nigar, sizi ilk ve son kez uyarıyorum. Bu evde bir daha böyle şeyler olursa karışmam. Bilmiş olun. Hadi şimdi şu yemeği kaldırın da kahvaltı edelim. Ben kaldırırım Kemal. Hayır, sen otur Zehra. Nigar kaldıracak. Abi! Ne diyorsam onu yap, çabuk ol. Ah Zehra, sonunda dediğini yaptın demek. Ne yapayım Seher abla? Kayınanamla görümcemin böyle bir derse ihtiyaçları vardı. Kemal de gerçeği anladı artık. Dilerim bundan sonra bana karşı daha iyi davranırlar. İnşallah kızım, inşallah. Ama sen de bu konuyu fazla uzatma sakın. Her şeyi tadında bırak. Tabii, ben yalnızca evimde huzur olsun istiyorum. Bak sakın unutma kızım. İnsan iyilik yaptığı müddetçe insandır. Sen gene de kaynanana hürmette kusur etme. Ne de olsa o senin büyüğündür. Gerisini de Allah'a bırak. Haklısın Seher abla. Onlar büyüklüğünü bilirse ben neden küçüklüğümü bilmeyeyim? Ya. Hayırdır? Kim geldi acaba? Ben bakarım. Hoş geldin baba. Anne, babam gelmiş. Ne o? Misafir mi var? Evet babacığım, Zehra abla bizde. Oo. Hoş geldin kızım. Siz de hoş geldiniz Mehmet amca. Otursana kızım. Neden ayakta kaldın? Otursana Zehra. Ben gideyim artık. Biraz daha otursaydın Zehra abla. Yine gelirim Emine. Allah'a ısmarladık Mehmet amca. Peki kızım. Güle güle. Seni geçireyim Zehra. Yok Zehra abla, sen otur ben giderim. Hiç olur mu öyle şey? Allah'a ısmarladık Zehra abla. Emine. Güle güle canım. Güle güle. Anne, babam neden erkenden gelmiş? Hiç bu saatte gelmezdi. Bilmem ki. Öğreniriz şimdi. Baba, hani sen sigarayı bırakmıştın? Ne oldu birdenbire? Hiç. Öyle bir tane canım çekti işte. Bey, sende bir hal var ama... Dur bakalım neye çıkacak? Ne hal olsun hanım? 40 yılda bir canım sigara çekti diye bir şey mi olması lazım yani? Emine kızım... Şöyle güzel bir kahve yapsan da annenle karşılıklı bir içsek diyorum. Tabii babacığım, hemen yaparım. Söylesene bey, neyin var senin Allah aşkına? Bak hanım, Emine'nin duymasını istemedim. Neymiş onun duymasını istemediğin şey? Yarın Emine'ye dünür gelecek. Ne? Duydun ya, dünür gelecek diyorum. Emine, benim küçük kızıma. Evet. Küçük kızımız büyümüş meğerse. Kim? Kimmiş gelecekler? Biz tanıyor muyuz bari? Bizim Yusuf Ağa'yı bilirsin. Onun Mustafa adında bir yeğeni var. Ona istiyorlar Emine'yi. Sen tanır mısın bu çocuğu? Aslında birkaç kere görmüşlüğüm var. Efendi bir çocuğa benziyor. Ama yine de kimsenin üç yüzü bilinmez tabii. Yalnız arada Yusuf Ağa var. Ona güvenirim, hürmet ederim. Hayırlı olması araya girmezdi. Ne diyeyim bey? Günün birinde Emine'miz evlenip yuvadan uçacaktı ama... ...bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyordu. Dur hanım dur. Henüz uçan kaçan yok ortada. Hele yarın bir gelsinler. Yakından görüp konuşalım. Sonra bakalım Emine ne diyecek. Kararı verecek olan o. Ama sen gönüllü gibisin sanki. Dedim ya, arada Yusuf Ağa var diye gönlüm rahat. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz bir aile. Kızımız evlenecek kadar büyüdü mü beyim? İlahi hanım, Emine evlense, çocuk sahibi olsa, hatta torunları bile olsa, o her zaman bizim küçük kızımız olacak. Bizim gözümüzde hiçbir zaman büyümeyecek. Haklısın galiba. Hadi hanım, sil şu gözyaşlarını. Kız bir şey anlamasın. Ben camiye gittiğimde konuşursun. Tamam tamam. Kahvelerinizi getirdim. Sağ ol kızım. Oo, köpüğü de pek bol olmuş. Eline sağlık Emine. Afiyet olsun. Baba. Evet kızım. Bahçedeki yedi verenleri gördün mü? Gördüm gördüm. Maşallah. Pıtrak gibi açmışlar. Tıpkı senin gibiler Eminem. Hepsi de Gonca Gül. Anne. Yalan mı ya? Sen de bizim Gülümüz değil misin? Ana kız pek de güzel anlaşıyorsunuz. Neyse. Siz söyleşe durun, ben camiye gidiyorum. Neredeyse Allahu Ekber der. Güle güle bey. Allah kabul etsin babacığım. Sağ olun. Emine. Şöyle yanıma gel kızım. Efendim anne. Bak kızım, seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Bak kızım. Babanın Yusuf Ağa adlı bir arkadaşı var ya. Biliyorum, hep bahseder ondan. Evet, çok sevdiği, hürmet ettiği bir arkadaşıdır. İşte o Yusuf Ağa'nın Mustafa adlı bir yeğeni varmış. Onlar yarın sana dünür gelecekler kızım. Dünür mü? Bana mı? Evet kızım. Babanın söylediğine bakılırsa dürüst, efendi bir çocukmuş. Babanın gönlü yatmış. Yarın sen de görürsün, bir karar verirsin. Anne. Üzüldün mü yavrum? Güzel kızım. Sana daha önce de söylemiştim. Bu herkesin başına gelecek bir şey. Karşı koymak imkansız. Bugün olmasa yarın mutlaka olacak. Biliyorum anne. Biliyorum ama. Ağlama kızım. Bunda ağlanacak ne var şimdi? Siz benden bıktınız mı? Artık beni sevmiyorsunuz değil mi? O nasıl söz kızım? Nasıl olur da böyle söylersin? Nasıl böyle şeyler düşünürsün? O halde babam neden o adama bizim gelin olacak kızımız yok demedi? Dedim ya güzel kızım. Nasılsa er geç olacak bu iş. Hiç olmazsa tanıdığımız, bildiğimiz biri olsun dedi baba. Korkuyorum anne. Çok korkuyorum. Neden? Neden korkuyorsun Emine? Etrafına bir baksana anne. Gördüğümüz hiçbir gelin kaynana hayatından memnun değil. Bir tanesi bile biz iyi geçiniyoruz diyemiyor. Ben de aynı şeyleri yaşamak istemiyorum anne. Elimde olsa hiç evlenmem. Herkes bir olur mu güzel kızım? Neden gözünü bu kadar korkutuyorsun? Zehra ablayı görmüyor musun? Neredeyse her gün bize gelip dert yanmıyor mu? Ya diğerleri? Sanki ben gittiğim yerde pek mi rahat edeceğim? Onlar beni sizin sevdiğinizden daha mı fazla sevecekler? Emine... Beni hiç bilmediğim bir yere gönderip el kahri çekmeye, kaynana derdine katlanmaya nasıl mecbur edersiniz? Buna gönlünüz nasıl razı olur? İçine sızlamayacak mı? Yeter Emine. Nasıl olur da böyle şeyler söylersin? Kim bıkmış, kim usanmış senden? Sen anne yüreğinin nasıl yandığını bilemezsin yavrum. Seni gelin ederken benim yüreğim yanmayacak mı sanki? Ama sen gelin olmasan, ben gelin olmasam kim olacak? Bu düzen böyle kurulmuş. Bizim neslimiz nasıl devam edecek? Yarın bize kim Fatiha okuyacak kızım? Rabbim nasip eder de inşallah orada daha rahat olursun. Dilerim insan kıymeti bilen bir kaynanaya düşersin. Ah anneciğim, diğerlerinden farklı olacağını hiç zannetmiyorum. Bütün gelinler kaynanalarından şikayet ediyor. Bütün kaynanalar da gelinlerinden. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bütün gelinler deyip de işi büyütme. Bildiğim bir Zehra gelin. Elbette biz de araştıracağız, soruşturacağız. Şimdiden kendini bu kadar üzmen yersiz. Ne kadar üzülsem de istemesem de siz kararınızı vermişsiniz galiba. Dedim ya güzel kızım, babam bu aileye güveniyor. Ama gene de nasip kısmet. Hadi sil bakayım şu gözyaşlarını. Baban neredeyse gelir. Seni böyle görmesini istemezsin değil mi? Hayır. Anne. Evet kızım. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de kızım, ben de seni çok seviyorum. Emine kızım, misafirlerimiz senden haber bekliyor. Onları gördün. Ne diyorsun söyle ki babana bildireyim. Bilmem ki, siz bilirsiniz anne. Yani olur mu diyorsun? Sustuğuna bakılırsa kabul ediyorsun demek ki. Peki babana söyleyeyim de cevabımızı bildirsin. Bey, Emine siz bilirsiniz diyor. Öyle mi? O halde kabul ettiğimizi bildireyim. Hadi hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Geliyorum. Sen miydin Zehra abla? Buyur. Annen nerede? Buradayım Zehra, gel kızım. Hayırlı olsuna geldim Zehra abla. Duydum ki Emine'ye söz kesmişsiniz. Sağ ol Zehra, sözü kestik işte. Haftaya da nişanı yapacağız. Hayırlı olsun Emine. Ama iyice düşündünüz mü? Araştırdınız mı? Sonradan pişman olmayın da. Bizim beyin arkadaşının yeğeniymiş. İyi bir aileye benziyor. Ya kaynanam? O nasıl bir Emine? Bilmem ki. Adı Münevver. Sorduk soruşturduk iyi biri dediler. Kendi de güler yüzlü hanım birine benziyor. Aman Seher abla, her yüze gülene kanmayın. Benim kaynanam da beni istemeye geldiklerinde çok iyi gibi görünüyordu. Sonradan olanları sen de biliyorsun. Ne diyelim Zehra? Kısmette ne varsa onu göreceğiz. Dileyelim de iyi biri olsun. İnşallah Seher abla, inşallah. Bohçacı! Abi Bohçacı geldi hanım, Bohçacı! Bohçacı geliyor, şunu çağıralım da bir bakalım Emine. Ben çağırırım anne. Bohçacı, gelir misin buraya? Abi gelirim, gelirim. Aman kızım, pek susadım. Buz gibi bir su veresin de içeyim. Hemen getiririm. Ah, mübarek ne de sıcak bir gün. Buyur teyze. Oh, pek de iyi geldi. Sağ ol kızım. Bohçanda neler var bakalım bir göstersene. Neler yok gibi hanımım, bak şunlara. Az önce iki sokak aşağıda mavi bir yorgan sattım ki göresiniz bayılırsınız. Desene müşterim pek bol. İnsanlar çeşit çeşit. Kimi iyiye kimi kötüye para verir bilinmez ki. Onun için de herkesin gönlüne göre mal bulunduruyorum. Teyze şu yorgan yüzüyle çarşafa bakabilir miyim? Onlar satıldı be kızım. Dün birine söz verdim. Hem onlar size yaramaz. Çok adi bir mal. Kadın oğlunu evlendirirmiş. Gelini de bir evin bir kızıymış. Biraz da zengin galiba. Onlar yapsın. Ben ne diye masraf edeyim dedi. Ah kızım ah. İnsan bunu fakire verirken bile utanır. Yani şimdi bunları o kadına mı götüreceksin? Evet kız. Ne yaparsın, ekmek parasıdır işte. Hangi mahallede bu kadın? Kimlerden olduğunu biliyor musun? Şu ileride karakolun arkasında oturuyor. Adı da neydi bakayım? Münevver. Münevver de adı. Öyle mi? Peki ona böyle şeyler ayıptır. Kendi kızına böyle şeyler alınmasını ister miydin diye sormadın mı? Aman be, benim ne üzerime vazife. Zaten düşüncesi olan, vicdanı olan alır mıydı hiç? Hem benim gibi bir bohçacının sözüyle fikrinden döner mi hiç? Yazık olmuş o eve gelin gidecek kıza. Hani bir bilsem kimin kızını alacağını hiç çekinmeden gider anlatırım. Sevaptır böyle şeyler. Gidi günler ne günlere kaldık. Neyse hadi bana Allah'a ısmarladık. Güle güle. Anne... Anne duydun değil mi bohçacı kadının dediklerini? Ben sana söylemiştim. Söylemiştim. Söylemiştim. Emine. Işte, söylemiştim. Emine. İşte böyle bey. Bohçacı kadının dediklerini aynen anlattım sana. Şimdi ne diyeceksin? İyi aile dedin, aklımıza girdin, verdik kızı. Daha şimdiden senin malına göz diken kadın yarın kim bilir kızımıza neler yapar. Dur bakalım hanım, dur hele. Soğanı gelin etmişler, 40 gün sonra kokusu çıkmış. Bunların kokusu bir haftada çıktı. Bakalım daha neler duyacağız. Yaktın kızı, acele ettin. Ah, merak etme, işi bana bırak. Sana bıraktık, gördük işte ne olduğunu. Hanım, benim kadar kendin de araştırdın, soruşturdun. Herkes sana Münevver Hanım'ın iyiliğini söyleyip durdu. Onların sözüne inanmıyorsun da kalkıp ne yediği belirsiz bir bohçacının sözlerine inanıyorsun. Yazık sana hanım, yazık. Böyle işlerde kimse birbirinin kötülüğünü söylemez. Sonradan çıkar her şey ortaya. Söyler misin hanım? Kızımı kötü bir aileye versem ben çok mu mutlu olacağım? Kızımı sevmiyor muyum ben? Bir değil beş kapıya sordum. Herkes iyiliğini söyledi, inanmadın da kötülüğünü söyleyen bir fesatçıya da ne çabuk inandın. Ya Münevver Hanım bizim duyduğumuzdan daha da iyi biri ise ne olacak? Hadi hadi, bırak böyle şeyler düşünmeyi de akşama hazırlık yapın. Nişan törenini konuşmak için gelecekler. Sen de iyice konuşup tartarsın. Bohçacının söyledikleri doğru mu değil mi anlamaya çalışırsın. Ondan sonrası için de Allah kerimdir. Sonu hayırlı olur inşallah. İnşallah. Allah'ım, neden daha önce fark edemedim? Bu hanımın yüzünde sevgi var. Bakışları ne kadardı içten. Vakit hayli geç oldu. Kalksak iyi olur. Aman Münevver Hanım, biraz daha otursaydınız. Teşekkür ederiz. Ama misafirlik geç saatlere kadar sürmez. Sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Siz bilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle oğlum. Güle güle oğlum. Emine, kızım kaynananın elini öpsene. Hayır, benim kızım kaynanasının değil annesinin elini öpecek. Öpeyim anneciğim. Sağ ol kızım, Allah'a ısmarladık. Güle güle anne. Hanım, şimdi ne düşünüyorsun? Ne diyeyim bey, korkum yersizmiş galiba. İnşallah sonu da hayırlı olur. İnşallah, inşallah. Ya Rabbim, Mustafa sarhoş, kumarbaz, küfürbaz biri olmasın. Vardığım yerde beni utandırma. Geçinemeyip geri dönmekten sen sakla beni. Kocama itaat etmek için güç, kuvvet, sabır ver. Edebimle, namusumla yaşamak nasip eyle. Amin. Emine, sözde nişanlı derken düğüne de 3 gün kaldı. Sen de uçup gideceksin. Evet Zehra abla, bu fikre alışmak zor geliyor. Ya bizim için? Kolay mı sanıyorsun Emine? Bu yaşa kadar büyük, gözünün içine bak, sonra da. Ben de gelin olduğum günü hatırladım birden. Nasıl da mutluydum. Hayat toz pembe geliyordu bana. Oysa şimdi bazen neden dünyaya geldim diyorum. İnan bana Emine, dünyanın en iyisi bile olsa hiçbir kaynana annenin yerini tutmuyor. Hele de benimki gibi bir kaynanaya düşerse. Sus Zehra, sus. Ben annemden babamdan ayrılacağım diye üzülüyorum. Kaynanama gelince şimdilik iyi biri gibi görünüyor ama bilinmez ki Zehra abla. Başta iyi görünürler hep, acısı sonradan çıkar. Ay. Hay aksi, iğne elime battı. Dur kızım dur. Ay. Al şunu da elini silin. Neyse, çeyiz işlerken iğnenin ele batması iyidir derler. İnşallah iyi gelir. Al bakalım Emine, bu da bitti. Allah güle güle kullanmayı nasip etsin. Sağ ol Zehra abla. Hadi kız, öyle masum masum durma. Tamam tamam, bak gülüyorum işte. Aferin sana. Emine, yattın mı kızım? Yatmadım baba, buyur. Seninle biraz konuşmak istiyorum kızım. Buyur baba, seni dinliyorum. Bak yavrum, 3 gün sonra gelin olacaksın. Artık o evin kızı olacak. Kaynananı anne bileceksin. Beni utandırmayacağını, saygıda kusur etmeyeceğini biliyorum. Onlarla beraber geldiğin sürece kapım sana daima açık olacaktır. Fakat sakın ola ki onlardan şikayet için, dert yanmak için gelmeyesin. seni annen kadar sevecek bir kaynana, senin haklarına riayet edecek bir oğul bulmak için uğraştık. Allah bizi utandırmasın. Sen de iyi bir yuva kuruyorsun. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar. Söyleyeceklerim bu kadar Emine. Hadi, hayırlı geceler kızım. Sana da Allah hayırlar versin babacığım. Mustafa. Evet anne. Gel oğlum. Gel şöyle otur da biraz konuşalım. Peki anne. Bak oğlum. Allah nasip ederse 3 gün sonra evlenmiş olacaksın. Evimize bir gelin gelecek. Bu kız annesini, babasını bizim için terk edip geliyor. Seninle birlikte olup onu geldiğine pişman etmeyeceğiz oğlum. Ona insanca muamele edecek, kırmayacak, üzmeyeceksin. Ona hürmet edersen bana hürmet ediyorsun sayarım. Onu üzersen ben ondan daha fazla üzülürüm oğlum. Ben onun kaynanası değil, annesiyim. O da benim gelinim değil, kızımdır. Gençtir. Ola ki kusur işleyebilir. Sakın kusurunu yüzüne vurma. Zamanla alışacaktır. İyi geçim vermesi için Allah'a yalvar oğlum. Bana söz ver Mustafa. İyi geçinmek için daima sabırla hareket edeceğine söz ver. Müslümanın sözünden dönmeyeceğini bilerek söz ver oğlum. Söz veriyorum anne. Dediklerini aklımdan çıkarmayacağım. Teşekkür ederim oğlum. Hanım. Hamdolsun kızımızı gelin ettik. Ya. Ağlama be hanım. Kızımızı gelin ettik ama bir de oğul kazandık. İnşallah sonu da iyi olur. Emine, bundan sonra sana her gelen kaynananla nasılsın diyecek. Başkalarına daima iyiyiz diyeceksin. Çünkü bunu soranların amacı senin derdine çare olmak değil, senden duyacağına gittiği her yerde anlatmaktır. Bilerek ya da bilmeyerek seni kırabilirim. Ama bu bizim derdimiz olsun. Kusurum olursa bunu yalnızca bana söyle. Düzeltmeye çalışırım. Bundan sonra gelin kaynana değil, ana kız gibi geçinmeye bakacağız. Bugünden itibaren gelinliğin sona erdi. Ben sana belki iyi bir anne olamam ama sen bana kız olmayı inşallah becerirsin. Anlıyorum anneciğim. Elimden gelen gayreti göstereceğim. İnanın bana. Hayırlı sabahlar kızım. Hayırlı sabahlar anne. Ne o Emine? Bir şeyin mi var? Halsiz görünüyorsun yani. Önemli değil anne, geçer. Hadi kızım sen dinlen. Yüzün çok solgun görünüyor. Geçer anne, hem işim var şimdi. 2 bulaşıkla bir ev süpürme iş mi oluyor şimdi? Ben yaparım. Hadi sen dinlen bakalım. Peki. Emine, kızım. Hadi aç gözlerini de şunu içiver. Sağ ol anne. Dur kalkma yerinden, ben içiririm. Olur mu anne, ben içerim, utandırıyorsun beni. Bunda utanacak ne var kızım? Bir anne hasta kızına ıhlamur içiriyor, hepsi bu kadar. Ben hasta olsam sen bana içirmez misin? Tabii ki içiririm. Hadi o halde iç bakalım. Sağ ol anneciğim. Nasıl oldun kızım? Daha iyiyim anne. Sana da yük oldum. Kaç gündür yalnız kaldım. Ne demek yük oldum Emine? Sen benim kızım değil misin? Bir anne yavrusuna kıyabilir mi ki ben de sana kıyayım? Bir daha böyle sözler duymayayım ağzından. Peki anne. Anne, yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Sor kızım. Sen kaynana mihneti çektin mi hiç? Kaynanam 15 yıl önce öldü yavrum. Yanlış anladın herhalde. Kaynanan ne zaman öldü diye sormadım. Sen de kaynana derdi çektin mi dedim. Ne sorduğunu anladım kızım. Bak beni iyi dinle. Bizim terbiyemiz ölen kimsenin ardından konuşmamayı gerektirir. Kaldı ki yaşıyor bile olsa bir insanın kötülüğü varsa söylenmez. Ne olursun anne, birazcık olsun anlatıver beni seviyorsan. Tabii ki seni seviyorum kızım. Fakat seni sevmem başka, doğru olmayan bir işi yapmam başka. Anladın mı kızım? Anladım anne. Hayırlı sabahlar kızım. Bugün nasılsın? İyiyim. Allah daha iyi etsin kızım. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Söyle Emine. İçimde bir sıkıntı var. Sabaha karşı da karışık rüyalar gördüm, korktum. Hayırdır inşallah. Canını sıkma. Ben bulaşıkları yıkayayım anne, sonra da evi süpürürüm. Evi ben süpürürüm kızım. Sen işine bak. Anne, bulaşık yıkadığımız leğen nerede, göremedim. Musluğun altına bakıver kızım. Orada olacaktı. Buldum buradaymış. Ay. Emine kızım, bir şey yok ya. Anne bütün tabakları kırdım. Özür dilerim. Nasıl olduğunu anlamadım. Özür dilerim. Kızım telaşlanma, sakin ol. Senin bir şeyin yok özür ya. Özür dilerim anne. Kızım yeter, cana gelecek bana gelsin. Senin bir şeyin yok ya. Anne. Yeter Emine. Kaza geliyorum demez ki, oldu bir kere. Özür dilerim, ne yapacağız şimdi? Beni seviyor musun Emine? O nasıl söz anne, seni sevmesem kimi severim ben? Öyleyse beni sevdiğini ispat et ve özür dilemeyi bırak artık. Oldu bir kere. Ama anne. Senden rica ediyorum. Ay, olacak şey değil. Beni azarlaman, hatta ceza vermen gerekirdi. Hangi nedenden dolayı ceza vereceğim Emine? Ay anne, yemek takımının neredeyse tamamını kırdım. Neden üzerinde bu kadar duruyorsun? Oldu bir kere. Sen bilmeyerek, istemeyerek bir kusur işlediysen, senin annen olarak bu kusurunu örtmem gerekir. Hem canımı sıkmak istemiyorsan bu konuyu burada kapatalım. Ne başkalarına söyle, ne de aklında tutmaya çalış. Şimdi ortalığı temizleyelim de bu konuyu burada kapatalım. Tamam mı? Tamam anne. Bey, Mustafa'ya söylesen de Emine'yi getirip bir iki günlüğüne bize bıraksa. Neden? Şöyle iki gün gözümün önünde olsun. Çok özledim kızımı. İlahi hanım. Kızın her cuma buraya geliyor zaten. Sen de istediğin zaman gidip görüyorsun. Hem Münevver hanım sana devamlı gelmeni söylemedi mi? Daha ne istiyorsun? Biraz da bizde kalsa ne olur sanki? Evinde dursun. Kocasının evine ısınsın kızcağız. Orası evi de burası evi değil mi sanki? Nasıl konuşuyorsun öyle? Bak hanım, burası Emine'nin anne ve babasının evi. Halbuki orası onun kendi evi. Emine bundan sonra orada yaşayacak. Buraya misafir olarak gelecek. Sakın ola ki onu gece kalmaya falan zorlayayım deme. Aman, senin zaten kızına karşı doğru dürüst sevgin mi var ki? Ben kızımı çok seviyorum ama kalben seviyorum. Onun bu evde değil, kocasının yanında durmasını istiyorum. Benim için önemli olan onun buraya gelip kalması değil, kocasıyla, kaynanasıyla doğru dürüst geçinmesidir. Ama zaten iyi geçiniyorlar. İyi işte. Burada kalsın da orada bulamadığı rahatı bizim yanımızda bulsun diyeceğimiz bir durum yok ki. Daha ne istiyorsun? Kapat bu konuyu hanım. Böyle şeyler söyleyip kızın da aklına girme. Huzurunu bozma. Peki bey, peki. Anne, sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle oğlum. Emine geçen gün elbisemin kopan düğmesine dikmemiş. Daha önce de yemeğin tuzunu fazla kaçırmıştı. E'si bu işte. Bazen görevlerini unutuyor. Mustafa, sen dünyada cennet hayatı yaşamak istiyorsun herhalde. Bunlar da söz mü şimdi? Sana hiç yakıştıramadım. Bunlar kabahat değil ki. Her kadında, her erkekte bu kadarcık kusur bulunur. Bu söylediklerini hiç duymamış olayım. Eğer bunları Emine'ye söyleyip benim kızımı üzersen, ben de seni üzerim. Anne. Neden gülüyorsun sen? Özür dilerim anne. Beni yanlış anlama ama sadece seni biraz kızdırmak için söylemiştim. Emine'den ben de çok memnunum. Senin gibi bir annem, Emine gibi bir karım var. Daha ne isteyebilirim? Evleneli neredeyse bir yıl oldu. Ne senden ne de Emine'den en küçük bir şikayet duymadım. Üstelik ikiniz öyle güzel anlaşıyorsunuz ki, Sizi tanımayan biri görse ana kız zanneder. Demek ağzımdan laf almak için yaptın öyle mi? Hayır anne. Dedim ya biraz takılmak istedim sana. Hem halime nasıl şükretmem ki anne? Bizim Arif'i biliyorsun. Bilmez miyim? Senin liseden arkadaşın Arif. Evet. Evleneli 15 gün oldu. Fakat çok mutsuz. Hanımıyla bayağı tartışmışlar. Neden? Hanımı kaynanasını istemiyormuş. Yani Arif'in annesini. Kadıncağıza yapmadığını bırakmamış. Onun için çok üzüldüm. Bir tarafta annesi, bir tarafta hanımı. Ama ezilen zavallı ihtiyar annesi. Böyle bir duruma sabretmek çok zor. Vah vah. Sen ne dedin peki? Ne diyebilirim ki anne? Onu iyilikle, sabırla, nasihatle yola getirmesini söyledim. Arif gibi efendi bir çocuğun şimdiden bunları çekeceği varmış. Allah hanımını ıslah etsin. Amin. İşte bu yüzden ben halime binlerce defa şükrediyorum. Allah Emine'den de senden de razı olsun anne. Allah senden de razı olsun oğlum. İyilikler, sevgiler karşılıklıdır. Sen ver ki daha fazlasını alasın. Hadi bakalım. Sen işinin başına dön. Bizim yapacak işlerimiz var oğlum. Tamam. Gidiyorum. Allah'a ısmarladık anne. Güle güle oğlum. Güle güle. Emine, hazır mısın kızım? Geliyorum anne. Geldim. Çok geciktik kızım. Annen bizi bekler şimdi. Yola bakar kadınca. Hadi çıkalım anne. Seher Hanım, bize daha sık gelmelisiniz. Emine ile daha sık görüşmelisiniz. Tabii Münevver Hanım. Bundan sonra daha sık gelirim. Emine, bugün cuma kızım. Bana seccademi seriver de biraz okuyayım. Ben içeri hazırlamıştım anne. Ne zaman istersen geçebilirsin. Bana müsaade edin o halde. Tabii Münevver Hanım. Emine, kızım gel otur şöyle yanıma. Konuşacaklarım var seninle. Efendim anne? Her sorduğumda iyiyim deyip geçiyorsun. Ne olursun doğruyu söyle. Belki benim yapabileceğim bir şey olur. Kocanla nasılsınız? Kaynananla geçinebiliyor musun? Bir şikayetin var mı yok mu anlat yavrum. Olmaz mı anne? Her şeyi iyi. Her şeyinden memnunum. Fakat bir tek kusuru var ki. Ah o da olmasa. Neymiş o kızım? Bana başkalarından duyduğumuz kaynanaların tadını tattırmıyor anne. Ben gelin değil miyim? Benim de onlar gibi gelin olmaya hakkım yok mu? Anlayamadım kızım. Hangi kaynanadan, nasıl bir haktan bahsediyorsun? Açık söyle, üzme beni. Hiç beni arkamdan çekiştirmiyor. Yüzüme karşı kötü söz söylemiyor. Oğluna beni şikayet etmiyor. Yaptığım hiçbir kusuru yüzüme vurmuyor. Ben böyle kaynanayı ne yapayım anne? Aa, sen neler söylüyorsun kızım? Bunlar hangi kaynanada bulunur? Hangi gelin böyle bir kaynanadan şikayet eder? Hain kız. Demek benimle alay ediyordun. Evet anne, azıcık latife yapayım dedim. Bakıyorum da gülünce güller açıyor yanaklarında. Niçin açmasın benim güzel anneciğim? Aslında her kaynana bir anne ve her anne bir kaynana. Ama benim herkesin anladığı manada hiç kaynanam olmadı ki. İki annem var benim, iki annem. Kaynana adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.